Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stopy procentowe nie zmienią się, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Do czasu powołania nowego rządu prezydent wstrzymuje nominację dowódców generalnego i WOT-u. Tymczasowo aresztowany Włodzimierz Karpiński gotów objąć mandat europosła. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. W uzasadnieniu wskazało, że z jednej strony dane makroekonomiczne wskazują na osłabienie presji inflacyjnej, ale z drugiej istnieje niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na wzrost cen. Główny ekonomista Banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk mówi, że jego zespół prognozował delikatną obniżkę stóp, choć ich utrzymanie nie jest dużym zaskoczeniem. Wskazywaliśmy na ryzyka, nawet 2 tygodnie temu pisaliśmy o tym, że Rada zmieni swoją percepcję, policy mix, uzna, że polityka fiskalna się zmieni i dostosuje do tego ścieżkę przyszłych stóp procentowych i dokładnie to znaleźliśmy w komunikacie po posiedzeniu Rady. A z kolei Piotr Bielski z Santander Bank Polska stwierdza, że dla niego decyzja Rady jest pewnym zaskoczeniem, uwzględniając ostatnie odczyty inflacji. W jego ocenie jest sprzeczna z wcześniejszymi wypowiedziami prezesa NBP, choć zaznacza, nie uważa ją za złą. Przede wszystkim moim zdaniem te dwie poprzednie obniżki stóp we wrześniu i w październiku myślę, że trochę były zbyt wczesne. W tym sensie uważam, że to raczej dobrze niż źle, że stopy nie spadły ponownie w listopadzie, dlatego że w takich uwarunkowaniach, jakie ma przed sobą polska gospodarka, to nie ma powodu, żeby stopy obniżać dalej. Po południu konferencja prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego poświęcona ocenie sytuacji ekonomicznej w Polsce. Prezydent wstrzymał nominację dowódców generalnego i Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu powołania nowego rządu. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Jak dodał, kwestia nominacji powinna być elementem współpracy prezydenta z nowym ministrem obrony. Tak, aby powoływane kandydatury i powoływani dowódcy na kluczowych stanowiskach byli również elementem konsensusu i współpracy zwierzchnika sił zbrojnych z ministrem obrony narodowej i rządu. W połowie października dowódca generalny generał Wiesław Kukuła został szefem sztabu generalnego, a dowódca WOT generał Maciej Klisz dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Czasowe obowiązki na zwolnionych stanowiskach pełniał generał Marek Sokołowski i pułkownik Krzysztof Stańczyk. Przebywający w areszcie z zarzutami korupcji w tzw. aferze śmieciowej były minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński chce zostać europosłem. Ogłosił, że jest gotów objąć mandat deputowanego. W 2019 roku Karpiński startował w wyborach do Europarlamentu. Mandatu nie uzyskał, zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Hetmanie jest Joanna Mucha, która wybrała pracę w Sejmie. Następnym na liście był poseł Riad Haidar, który zmarł. Kolejny jest Włodzimierz Karpiński. Poseł elekt Jan Kantek z Suwerennej Polski mówi o skandalicznej i bulwersującej sytuacji. Szczególnie myślę mieszkańców Lubelszczyzny, których reprezentuję jako poseł, czyli wypuszczenie prawdopodobne Włodzimierza Karpińskiego z celi do Brukseli. To jest rzeczywiście rzecz niebywała. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówi, że decyzja Włodzimierza Karpińskiego o objęciu mandatu europosła jest ekstrawagancka. Na pewno jest to zgodne z prawem. Nie jest pozbawiony, jak rozumiem, praw publicznych i może taką decyzję podjąć. Pytanie, czy to jest odpowiedzialne i czy to tak dzisiaj powinno wyglądać. Nad tym trzeba by się było jeszcze pewnie głębiej zastanowić. Gdyby Włodzimierz Karpiński został europosłem, objąłby go immunitet i mógłby opuścić areszt. Były ambasador Polski w Kijowie, Jan Piekło, powiedział, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zarekomendowania rozpoczęcia negocjacji członkowskich Unii Europejskiej z Ukrainą jest sygnałem politycznym, że Ukraina jest ważna dla wspólnoty i ma miejsce w Zjednoczonej Europie. Jan Piekło mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że proces akcesyjny potrwa, a jego przebieg będzie zależał m.in. od relacji Ukrainy z NATO. Jestem gdzieś przekonany, że wpierw, tak jak w przypadku Polski, Ukraina dostanie jakieś gwarancje NATO, a potem dopiero znajdzie się w Unii Europejskiej, już za nowego Parlamentu Europejskiego i nowej Komisji. Oprócz zielonego światła dla rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą, Komisja zapaliła je także dla Mołdawii. Bruksela uważa też, że Gruzja powinna otrzymać status kandydata do Unii, jeśli nadrobi wszystkie zaległości i przeprowadzi kluczowe reformy. Niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot zakończą jutro misję w Polsce. Zostały rozmieszczone w styczniu w pobliżu Zamościa, aby chronić przestrzeń powietrzną na wschodniej granicy NATO. Szef niemieckiego MON, Boris Pistorius, zaznaczył, że wysoko ceni sobie współpracę z Warszawą. Byłem bardzo zadowolony z przyjaznego i wdzięcznego przyjęcia naszych żołnierzy przez mieszkańców Zamościa i naszych polskich kolegów. Czytamy w oświadczeniu ministra obrony. Polityk przypomniał, że niemieckie systemy Patriot chroniły infrastrukturę krytyczną w Polsce przez około 9 miesięcy. Polska i Niemcy ramię w ramię w obronie wschodniej flanki NATO. To niezwykle ważny znak solidarności w sojuszu i przyjaźni między naszymi narodami. Dodał Boris Pistorius. 3 miesiące temu szef resortu obrony poinformował, że rozmieszczenie Patriotów w Polsce nie jest planowane dłużej niż do końca bieżącego roku. Początkowo planowano, że wyrzutnie pozostaną w naszym kraju przez pół roku. Misję Bundeswehry zakończy uroczysty apel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdźmy jeszcze, jaką pogodę przenosi nam czwartek. Dzisiaj na południu i w centrum zachmurzenie mało umiarkowane, na północy okresami wzrastające do dużego, na Pomorzu, Kujawach i miejscami na zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie, po Jeziorzu Pomorskim i na Podhalu do 13 stopni w Małopolsce, chłodniej w Kotlinie Kłodzkiej około 6 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, obszary podgórskie to tutaj silniej powieje, wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie spadać. A słońce nam wzejdzie o 6.45, to będzie słoneczny dzień. Zajdzie o 15.54, dzień będzie trwał 9 godzin i 9 minut. Imieniny Aleksandra, Genowefy, Joanny, Ludwika, Teodora i Ursyna. Mamy Światowy Dzień Wynalazcy, Światowy Dzień Jakości. Jak to z tą jakością dzisiaj jest, proszę Państwa? Jesteśmy ciekawi Państwa doświadczeń jakościowych. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. na trójkę. Proszę Państwa, dzisiaj w programie zajmiemy się sprawą chińskich robotów, które mają być pomysłem państwa środka na problem demograficzny. To przed 6:30. To robot. Robot humanoidalny. How are you today? I'm doing well, thank you. How are you? Mam nadzieję, że u Państwa podobnie, że wszystko jest fajnie. Do godziny 7:00 przyjrzymy portale Polskiego Radia oraz Gucio przedstawi Państwu kolejny prawniczy absurd na dobry początek dnia. Absurdy z wokandy. Po godzinie 7:00 Monika Suszek wraz z Beatą Płomecką sprawdzą z kolei, jak blisko Unia Europejska i Unii Europejskiej jest Ukraina w cyklu Euranet Unia pod lupą. Przed 8:00 Krzysztof Uniewski poszuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego Mike Tyson pojechał na Podlasie, żeby kupić 100 gołębi, a zaraz potem Tomasz Łysiak dołoży do sprawy kilka osobliwości. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. A po godzinie 8:00 porozmawiamy z jednym z twórców aplikacji Animal Helper, która z czasem ma się stać czymś w rodzaju numeru 112 dla zwierząt. Do tego informacje sportowe, ekonomia, informacje z druki, serwisy informacyjne, rzecz jasna. Państwo słuchają Pory na Trójkę, a za moment tym robotem się zajmiemy. Pytanie, co taki robot w każdym gospodarstwie domowym mógłby robić, jakie państwo mają oczekiwania. 2 2 7 3 nasz numer do dyspozycji. To będzie coś więcej niż zwykły robot kuchenny. A to jeszcze się przedstawić powinniśmy w zasadzie. Piotr Firan, dzień dobry. I Radosław Nałęcz z tej strony. Ważne zdanie po tym, jak się stanie, to na końcu dam. Wszystko, co powiem, nie wejdzie w obieg, nie wystarczy wam. Bo mogę więcej siebie sprzedać, schować swoje w cudzym ziewach. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Kochać nie umiem, wożę się dumnie, a wokół same psy i durnie. Mam za dużo, wiem za mało. Daj mi tyle, żeby grało. Człowieku, ty też tak masz. Oczy zalotne, psotne, a wprawdzie samotne. A ten ciasny i brudny płaszcz, to przecież zbroję na boje. Ja boję się ciebie. A kłamać nie trzeba, nie trzeba już. Tu jest trochę chleb. Ładne znikło razem z Bogiem. Trzeci Polskiego Radia. what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the robot w każdym domu i to za 2 lata. Tego chce rząd w Pekinie i rusza ze wsparciem dla rodzimych firm i laboratoriów budujących roboty humanoidalne. Te mają chodzić tak szybko jak ludzie, potrafić dźwigać, przesuwać 50-kilogramowe ciężary i pomagać w codziennych pracach, tak byśmy chcieli z nimi spędzać czas. Zdaniem Chińczyków w ten sposób nastąpi kolejna technologiczna rewolucja. Czy aby na pewno, o tym nasz reporter. Hello, Amika. Amika to robot. Robot humanoidalny. How are you today? I'm doing well, thank you. How are you? Takich projektów jest na świecie dużo. Najwięcej w USA, ale jeszcze nikt, nawet Amerykanie, nie ogłosił, że zamierza masowo wprowadzać roboty do domów na całym świecie. Teraz zrobili to Chińczycy. Dzięki najnowszej generacji silników ruchy tych robotów są bardzo naturalne, łącznie ze skórą. Dla Global News mówi Shay, inżynier w jednym z chińskich laboratoriów. Potrafią wyrażać radość, złość, smutek, szczęście i inne rodzaje ekspresji emocjonalnej, które można wykorzystać do interakcji z człowiekiem. Azjaci wręcz sugerują, że chcą być sprawcami rewolucji na miarę pojawienia się smartfonów czy komputerów. Czy to jednak możliwe? Ja na przykład uważam, że jedną z większych rewolucji przemysłowych była pralka automatyczna, która sprawiła, że po prostu mamy czas, który normalnie poświęcalibyśmy na bardzo żmudną czynność prania. Stwierdza Marcin Maj z serwisu Niebezpiecznik. I jeśli ktoś znajdzie takie zastosowanie dla tych robotów, ja go na razie nie widzę, to pewnie będziemy mieli rewolucję. Jeśli to będzie grało z innymi produktami, które w przyszłości powstaną, będziemy mieli rewolucję, ale to jest proces tak wieloczynnikowy, że nawet najlepsi futurolodzy go nie przewidzą i zawsze to będzie trochę inaczej niż się spodziewaliśmy. Fakt, że roboty humanoidalne mogą się przydać. Coraz więcej mówi się choćby o wsparciu pracowników fizycznych czy personelu medycznego. To mogą być na przykład szpitale. Mówi Richard Malter z Enchanted Tools. Chcemy też nawiązać współpracę z lotniskami czy magazynami. Z tymi miejscami, gdzie coś trzeba podnieść czy przenieść. Sęk w tym, że pojawienie się robotów w każdym domu to tak naprawdę wpuszczenie nie wiadomo kogo za drzwi. Trochę tak jak z podłączeniem pralki czy lodówki do internetu. Nawet mieliśmy już przykłady hakowania toalet, bo na przykład bardzo zaawansowane technologicznie toalety są montowane w Japonii i niestety okazało się, że każdy, kto posiada aplikację, jest w stanie uruchomić program bidetu w momencie, kiedy z tej toalety korzysta inna osoba, co jest przerażającym atakiem. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. I z tymi robotami będzie ten problem. Ale jak duży, to się jeszcze okaże. Najpierw dojdzie do pierwszego nieśmiałego spotkania, so, Amica, what are you? A resztę zweryfikuje życie. Kuba Witkowski zajął się tematem. Proszę Państwa, taki robot u Państwa w domu, jakie miałby zadania, jakby miał na imię? Czy byłoby to imię męskie, czy damskie, a może neutralne? No i co zrobić, kiedy sąsiad tam zhakuje takiego robota? Tak mogłoby być faktycznie dosyć zabawnie. No i to by była właściwie taka historia sami swoi, ale w takim cyberpunkowym świecie. 2 2 7 3 czekamy na Państwa komentarze. 22 minuty po godzinie 6.

niestety utrudnienia na jedynce, na przykład pomiędzy węzłami Woźniki Pyżowice. Na 464 kilometrze auto ciężarowe uderzyło w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Katowic. Przejeżdżamy teraz na A8, na węźle Wrocław Północ. Na 23 kilometrze wywrócił się bus i tutaj zwężona jest jezdnia w kierunku Warszawy. Zaczynają powoli korkować się drogi dojazdowe do Krakowa. Stoi na przykład siódemka w Mogilanach. Przypominają, tu trwają prace drogowe, mamy utrudnienia na trasie Myślenice-Kraków. Jezdnia jest zwężona. Przed Krakowem mamy też spowolnienia na krajowej siódemce w Węgrzcach, a na północy kraju również siódemka się korkuje, ale na odcinku Leźno, węzeł Gdańsk-Karczemki w kierunku Gdańska. 6.31, czas na serwis Trójki. W skrócie i Krzysztof Zyblewski. Sprawy techniczne, przydział sejmowych pokoi oraz rozdział miejsc na sali plenarnej. To były tematy konsultacji, które prowadził wczoraj marszałek senior Marek Sawicki z PSL-u. Dostałem sugestie, dostałem uwagi. Muszę je jeszcze przerysować na wszystkie nasze schematy i obliczenia związane z parytetami i po naniesieniu tego na stosowne dokumenty poinformuję. Konsultacje nie zakończyły się konsensusem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki powiedział, że spór dotyczy miejsc na sali plenarnej, a na obecny podział nie zgadza się jeden mały klub. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o Konfederację. Ostateczne decyzje marszałek senior ma ogłosić dziś. Marek Sawicki będzie gościem Salonu Politycznego Trójki o 8.45. Unia Europejska stara się zorganizować bliskowschodnią konferencję pokojową. Zapowiedział to w Europarlamencie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wraz z innymi krajami przejmiemy wiodącą rolę w jak najszybszym zorganizowaniu konferencji pokojowej, inspirując się wcześniejszymi pokojowymi inicjatywami i porozumieniami abrahamowymi. Trwały pokój w regionie będzie wymagał pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz między Izraelem a jego wszystkimi sąsiadami. Porozumienia abrahamowe wspomniane przez szefa Rady Europejskiej zostały zawarte 3 lata temu między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem a Izraelem i dotyczyły normalizacji stosunków. Charles Michel w Europarlamencie zaapelował też o pomoc dla pilnie potrzebujących jej cywilów w Strefie Gazy. Wezwał do przerw w walkach i zorganizowania korytarzy humanitarnych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zadowolenie z rekomendacji Unii Europejskiej w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. Resort zwrócił też uwagę na rekomendacje w sprawie Gruzji. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej należy do unijnych krajów. Przywódcy 27 mogą ogłosić ją na szczycie w Brukseli w połowie grudnia. Pełny serwis o 7. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy 4 kolejne zespoły z awansem do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Tej piłkarskiej doprecyzujmy, bo rozgrywek pod tym szyldem sporo. To Real Madryt po domowej wygranej 3-0 z Bragą, Bayern Monachium po wyjazdowym zwycięstwie 2-1 z Galatasaray, Inter Mediolan, który 1-0 grał w Austrii, Salzburg i Real Sociedad po 3-1 u siebie z Benfiką. Blisko awansu jest Arsenal. 2-0 wypunktował na Emirates Seville. Od początku sezonu męczy się Napoli. Tylko po jeden zremisowało pod Wezuwiuszem z Unionem Berlin. W kraju kolejne mecze 1/16 finału Pucharu Polski. 2 literalnie. W obydwu lepsze ekipy z PKO Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała w Rzeszowie pierwszoligową Resowie 3-1. Widzew Łódź w Puławach drugoligową Wisłę 4-1. Teraz dobre wiadomości spod kosza. Nasze panie świetnie rozpoczęły eliminację Eurobasketu. Pokonały aktualne mistrzynie Europy Belgijki i to na ich terenie 67-62. Zdecydowała dobra gra w defensywie. Mówi Weronika Gajda. Rzuciła wczorajszego wieczora 11 punktów. Okazałyśmy, że na pewno nie oddamy tego meczu, że nie położymy się, bo potem z Europy, dlatego chciałyśmy wyjść, pokazać, że będziemy z nimi walczyć, będziemy bardzo, można powiedzieć, skupierki w obronie, bo zrobiłyśmy wszystko, żeby im uprzykrzyć życie. Mówiła Weronika Gajda. Kolejnymi rywalkami naszych koszykarek będą Litwinki. To spotkanie w Katowicach w niedzielę. Pod siatką ciekawe spotkanie w Plus Lidze. Mistrz kraju, Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł Resowie Rzeszów. Na przyjęciu w ekipie gospodarzy jak w ukropie uwijał się Rafał Szymura. Kopali we mnie, zawsze jak trafiali, to albo as, albo piłka wysoka. Taka była taktyka, wiedzieliśmy, co nas czeka. Byliśmy na to przygotowani i wiedzieliśmy, że jak odpadam zagrywką, no to musimy kombinować w tym ataku, nabijać, kiwać, robić tak, żeby ta piłka do nas wracała, no i później wykorzystywać już w lepszej sytuacji lepsze piłki. Mówił Rafał Szymura. Jedno spotkanie w Plus Lidze, jedno w Tauron Lidze Pań. Akademia Tarnów 3-0 ograła Stal Mielec. całym kraju dzisiaj pogodnie, jedynie na Pomorzu, Kujawach i miejscami na zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, po Jeziorze Pomorskim i na Podhalu do 13 w Małopolsce. Chłodniej będzie w Kotlinie Kłodzkiej około 6, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Funkcję robota humanoidalnego, bo tak to pewnie by wyglądało, zresztą okaże się za 2 lata, kiedy Chińczycy wprowadzą takiego dodatkowego przyjaciela właściwie. Tak, do gospodarstwa domowego. Posłuchajmy. Ja bym chciał, żeby taki robot za mnie obierał kartofle, ziemniaki, wnosił za mnie śmieci, wtedy byłby to dla mnie najlepszy kumpel. Co jeszcze mógłby taki robot robić? 2 dwójki i 7 trójek czekamy na Państwa propozycje. No i jak miałby na imię, bo trzeba go jakoś zawołać. A pamiętacie tego robota z alternatywy 4? Kolejkowego. Tak, ona stała w kolejce. Tylko traciła głowę czasami. 24 minuty do 7. Train with nobody I know. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Proszę Państwa, no i nagłówek. Uwaga na fałszywe sklepy internetowe, ostrzega NASK. Zespół CERT Polska odnotował zwiększoną aktywność oszustów tworzących w internecie sklepy naśladujące znane marki związane z okresem listopadowych i przedświątecznych promocji. W kilku krokach scenariusz ataku polega na tym, że przestępcy publikują w internecie i mediach społecznościowych reklamy łudząco podobne do ogłoszeń znanych marek. Jakich sklepów to konkretnie dotyczy, te informacje na Polskie Radio 24. Zostajemy na łamach tego portalu. Od listopada opieka koordynowana w ramach Państwowej Opieki Zdrowotnej jest rozszerzona o leczenie przewlekłej choroby nerek w ramach tzw. ścieżki nefrologicznej. Oznacza to, że ta choroba może być diagnozowana już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz rodzinny uzyskał dodatkowe narzędzie, aby też tę chorobę diagnozować. Może zlecić na przykład badanie wskaźnika, który pokaże, w jakim stanie są nerki pacjenta. Przewlekła choroba nerek to jest też częste powikłanie w schorzeniach, które już są leczone w ramach opieki koordynowanej, takich jak na przykład nadciśnienie czy cukrzyca. W sieci pojawił się tymczasem pierwszy fragment prequela kultowej trylogii o najsłynniejszym sąsiedzkim sporze, czyli Sami swoi początek. Ciekaw jestem, czy to będzie taki sukces jak w przypadku tych oryginałów. Czy dowiemy się, kto zaczął i o co poszło? Wszystko okaże się 16 lutego przyszłego roku, gdy film w reżyserii Artura Żmijewskiego wejdzie do kin. Na ekranie zobaczymy m.in. Annę Dymną, Zbigniewa Zamachowskiego czy Mirosława Bakę, ale także Adama Bobika i Karola Dziubę. Zwiastun na Polskie Radio 24.pl. Jest jeszcze jeden taki serial Czterech Pancernych. Tam była postać Gruzina, to tak przy okazji skojarzeń popkulturalnych. A dlaczego o Gruzji? No bo Komisja Europejska zarekomendowała nadanie Gruzji statusu kraju kandydującego do Unii pod warunkiem, że władze w Tbilisi przeprowadzą kluczowe reformy. Ostateczna decyzja co do nadania statusu kandydata należy do unijnych krajów i wymagana jest jednomyślność. Ogłoszą ją przywódcy tę decyzję. 27 państw na szczycie w połowie przyszłego miesiąca w Brukseli. Zresztą u nas po 7 jeszcze więcej tematów unijnych, a my zapraszamy na Polskie Radio 24.pl. 18 minut pozostało do godziny 7. I wish that I could be like the cool kids, 'cause I- Tak sobie myślę o takim robocie. Jest taka rzecz, której nie cierpię robić. No. Wyciąganie naczyń ze zmywarki. To jest coś okropnego. A ja lubię. To zapraszam. To w takim razie możemy się jakoś dogadać. 2 dwójki i 7 trójek, proszę państwa, jeśli chodzi o zastosowanie. Ja bym takiego robota użył przeciwstawnie do wszystkich, którzy się wypowiadają. Mianowicie ten robot służyłby ludziom do motywowania ich, nie wiem, za pomocą prądu, bata, do tego, by ruszyli 4 litery, odłożyli smartfony, zaczęli żyć, ruszać się, pracować, bo praca uszlachetnia, a nie siedzieli, obrastali tłuszczem i patrzyli, jak jakaś maszyna robi to, co oni powinni robić. Terminator. To od razu mi się kojarzy, taki robot nadzorca, który przyjdzie poukładać ludzkość. A ja myślałem, że to będzie tak, że taki robot zrobi swoje, my nie będziemy musieli tego robić, a zrobimy sobie inne rzeczy, na przykład w tym czasie zaczniemy się rozwijać, albo nie wiem, poczytamy książkę, albo pójdziemy na siłownię, albo pójdziemy pobiegać, albo spotkamy się z kolegą czy z koleżanką. Tak. Tak to sobie wyobrażałem. A to taki robot dyktator wychodzi z tego opisu. Jeszcze tak, że czekaj, miałby chyba razić, tak? Ojej. Proszę państwa, to czekamy na więcej telefonów w tej sprawie. Jeśli chodzi o czas poranny, 13 minut pozostało do godziny 7. Udawać ja chcę twojego ciała. Zróbmy to natychmiast. Teraz, teraz, teraz. o Ena w Trójce za 9 minut 7. Proszę Państwa, świat roślin i zwierząt zadziwia człowieka, z drugiej strony licho nie śpi, a chęć przygody ponosi nie tylko ludzi. Absurdy z wokandy. Każde stworzenie ma swoje pragnienia. Maciora pewnego hodowcy wykorzystała lukę, nieprawną rzecz jasna, lecz w ogrodzeniu, i wyruszyła na romantyczną przechadzkę po lesie z dzikiem. Po zaznaniu dzikich rozkoszy świnia powróciła do swojej zagrody, jak gdyby nigdy nic. Wydawało się, że absolutnie nic nie zwiastuje żadnych problemów, zwłaszcza prawnych. Sąd idzie, proszę wstać. Po 4 miesiącach pojawiło się jednak 9 owoców dzikiej miłości, zwanych świniodzikami. Cały problem polega na tym, że nie można ich sobie od tak hodować w chlewie bez stosownego zezwolenia. Kiedy po roku właściciel zdecydował się na sprzedaż świniodzików, wzbudził zainteresowanie Państwowej Straży Łowieckiej. Panie, daje 2 worki pszenicy. Za 1500 płacą. Sprawa trafiła na wokandę, ale sąd uniewinnił hodowcę. Nie miał złej woli, a świnia uciekła sama. Tą gitarą! To go goń! Co z dowodami? Cóż, w zasadzie zostały zjedzone przez hodowcę. Nam pozostaje jedynie życzyć smacznego i przypomnieć, świń należy pilnować, a świniodzików nie wolno hodować bez pozwolenia. To jest prawniczy absurd. Dla bezpieczeństwa przyjmuj go zgodnie z zasadą dystansu do rzeczywistości. Zwróć uwagę na szczególne przymrużenie oka przy przejmowaniu. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z najbliższym radcą prawnym lub adwokatem. A absurdy z wokandy przedstawił Państwu Marcin Krężelok. Wczoraj mówiliśmy o tym wieżowcu w Chinach, który będzie takim miejscem dla świń, więc strach pomyśleć, co tam się będzie działo w tym apartamentowcu. Niemocy wyrwać się na krok.